Яны падышлі да снежнага будынка, які ўзвышаўся высока над суседнімі крамамі. Побач з паліраванымі бронзавымі дзвярыма у пурпурна-залатой ліўрэі стаяў... Ага, гэта гоблін! Ціха кіўнуў Хагрыд, калі яны падняліся па белых мармуровых прыступках і накіраваліся да яго. Гоблін быў прыкладна на галаву ніжэйшы за Гары. У яго быў смуглы, разумны твар, востраканцовая бародка і, як заўважыў Гары, вельмі доўгія пальцы і ступні. Калі яны ўваходзілі, гоблін пакланіўся. Наведвальнікі апынуліся перад другімі ўнутранымі дзвярыма, на гэты раз сярэбнымі, на якіх былі выгравіраваны наступныя словы. Уваходзь, незнаёмца, прыняўшы ў разлік, сквапнасць цябе завядзе ў тупік. Толькі крадзеш ты і не зарабляеш, кару нябесную час атрымаеш. Падземны скарб, што тут ляжыць, табе ён не належыць, помні, праходзь, калі сумленны ты, і прэч адсюль, калі ты злодзей. Я ж кажу, толькі вар'ят сюды сунецца, пракаментаваў Хагрыд. Двое гоблінаў паклонамі праводзілі іх скрозь сярэбныя дзверы, і наведвальнікі апынуліся ў вялізнай мармуровай зале. За доўгай стойкай на высокіх крэслах сядзелі каля сотні гоблінаў, якія драпалі нешта ў госбухах, узважалі манеты на латуневых шалях, вывучалі каштоўныя камяні праз акуляры. З хола ў розныя бакі вяла незлічоная колькасць дзвярэй і яшчэ больш гоблінаў праводзіла і сустракала кліентаў. Хагрыд і Гары падышлі да стойкі. «Добры дзень», – сказаў Хагрыд незанятаму гобліну. «Мы тут за грашыма сейфа містера Гары Потра». «У вас ёсць ключ, сэр?» «Дзесьці быў». Хагрыд пачаў выгружаць усё, што ў кішэнях, на стойку і тут же засыпаў грозбух крошкамі сабачага пячэння. Гоблін зморшчыў нос. Гары ў гэты час назіраў за іншымі гоблінамі справа. Ён узважаў кучу рубінаў, якія палалі як вуголле. «Вось ён!» Хагрыд нарэшце знайшоў і пераможна працягнуў маленечкі залаты ключык. Гоблін уважліва агледзіў яго. «Здаецца, усё ў парадку». «У мяне тут яшчэ ліст ад прафесара Дамблдара», – важна вымавіў Хагрыд. «Наконт, самі ведаеце чаго, у сейфе нумар 713». Гоблін уважліва прачытаў ліст. «Вельмі добра», – кіўнуў ён, вяртаючы ліст Хагрыду. «Вас праводзіць уніз у сховішча. Грыбхук!» Грыбхук таксама быў гоблінам. Як толькі Хагрыд уціснуў назад у кішэні сабачае пячэнне, яны з Гары ўслед за Грыбхукам накіраваліся да адных з дзвярэй, якія вялі з хола. «А што гэта такое? Сам ведаеш, што ў сейфе нумар 713?» – спытаў Гары. «Не магу сказаць», – загадкава адказаў Хагрыд. «Страшны сакрэт. Справы Хогвартса. Дамблдар мне давярае. Калі раскажу, паплачуся работай». Грыбхук адчыніў перад імі дзверы. Гары, які чакаў убачыць яшчэ адну мармуровую залу, здзівіўся. На гэты раз яны трапілі ў вузкі каменны калідор, асветлены факелами. Калідор крута ішоў уніз, а на падлозе былі пракладзены вузкія рэйкі. Грыбхук свіснуў, і да іх па рэйках, грымыхаючы, пад'ехала маленькая павозка. Яны ўлезлі ў яе, праўда, Хагрыд з некаторымі цяжкасцямі, і паехалі. Спачатку яны з шумам імчалі праз заблытаны лабірынт падземных калідораў. Гары паспрабаваў запомніць дарогу. Налева, направа, направа, налева, на развілцы прама, направа, налева... Але неўзабаве гэта стала немагчыма. Павозка глушальна, бразгочучы, відаць, сама ведала, куды ехаць, таму што Грыбхук ёй не кіраваў. У Гары забалілі вочы, калі на іх павеяла халодным паветрам, але ён усё роўна не заплюшчваў іх. Адзін раз ён убачыў вспышку полымя недзе ў канцы калідора і азірнуўся паглядзець, ці не дракон гэта, але не паспеў. Яны нырнулі яшчэ глыбей, праехалі каля падземнага возера, вакол якога з падлогі і столі раслі сталактыты і сталагміты. «Ніколі не ведаў, — крыкнуў Гары Хагрыду скрозь грукат павозкі, — якая розніца паміж сталактытам і сталагмітам?» «У сталагміце ёсць літара М, — адказаў Хагрыд. — І не пытай больш нічога, зараз мне млосна». Ён і сапраўды неяк пазелянеў. Калі павозка нарэшце спынілася ля маленькіх дзвярэй у сцяне, Хагрыд вылез і прываліўся да сцяны, каб калені перасталі дрыжэць. Грыбхук адамкнуў дзверы. Адтуль вырваўся зялёны дым. Калі дым рассеяўся, Гары ахнуў. Унутры ляжалі горы залатых манет, калоны срэбных, груды маленькіх бронзавых кнатаў. «Усё тваё, — усміхнуўся Хагрыд. — Усё тваё? Гэта было неверагодна. Дурслі хутчэй за ўсё нічога аб гэтым не ведалі, а то б хуценька ўсё адабралі, не паспеў ён і вокам міргнуць. Колькі разоў яны скардзіліся, што Гары ім вельмі дорага абыходзіцца, і ўвесь гэты час глыбока пад Лондонам яго чакала кругленькая сума. Хагрыд дапамагаў Гары кідаць манету ў сумку. «Залатыя – гэта галеоны, — тлумачыў ён. — У адным галеоне 17 срэбных сікляў, у адным сіклі 29 кнатаў. Усё даволі проста. Так, гэтага павінна хапіць на пару семестраў, а астатнія хай ляжаць тут, цалей будуць». Ён звярнуўся да Грыбхука. «А зараз, калі ласка, да сейфа нумар 713, і ці нельга павольней?» «Хуткасць толькі адна, — адрэзаў Грыбхук. Яны несліся далей, углыб, набіраючы хуткасць. Паветра становілася халаднейшае, усё мацней шпурляла павозку на крутых паваротах. З грукатам пранесліся яны каля падземнай цясніцы. Гары перасунуўся праз борцік, каб паглядзець, што хаваецца ў цёмных глыбінях, але Хагрыд са стогнам уцягнуў яго за каўнер назад у павозку. Сейф 713 не меў замочнай шчыліны. «Адыдзіце, — важна загадаў Грыбхук. Ён злёгку крануў дзверы доўгім пальцам, і яны расталі. «Калі так зробіць хто-небудзь акрамя грыганскіх гоблінаў, трапіць у пастку», — абвясціў Грыбхук. «А як часта вы правяраеце, ці няма каго ўнутры?» — спытаў Гары. «Прыкладна раз на 10 год», — адказаў Грыбхук з непрыемнай усмешкай. Гары не сумняваўся, што ў такім сакрэтным сейфе павінна захоўвацца нешта выключнае. Ён увесь выцягнуўся наперад, чакаючы ўбачыць па меншай меры груды дыяментаў. Але памяшканне было пустым, прынамсі на першы погляд. Прыглядзеўшыся, ён заўважыў на падлозе невялікі неахайны скрутак з карычневай паперы. Хагрыд падняў яго і засунуў глыбока ва ўнутраную кішэню паліто. Гары жудасна карціла даведацца, што ж там такое, але ён разумеў, што пытаць не варта. «Ну, давай назад у гэтую пякельную павозку і не гавары са мной па дарозе. Лепш мне трымаць рот закрытым», — сказаў Хагрыд. Яшчэ адна шалёная гонка на павозцы, і яны стаялі перад Грынгацам, прыжмурыўшыся ад яркага сонечнага святла. Гары не ведаў, куды бегчы спачатку, калі ў яго была сумка, поўная грошай. Яму не трэба было ведаць, які абменны курс галеона ў дачыненні да фунта, каб зразумець, што зараз у яго больш грошай, чым было за ўсё жыццё, і нават больш, чым было калі-небудзь у Дадлі, калі ўжо на тое пайшло. «Трэба форму прыкупіць», — Хагрыд кіўнуў у бок крамы мадам Малкін. «Манты на ўсе выпадкі жыцця. Слухай, Гары, ты не супраць, я заскочу пропустить чарочку дзіравы кацёл. Ненавижу гэтыя павозкі. И он усё яшчэ быў вельмі бледны. Гары вельмі хваляваўся, калі ўвайшоў да мадам Малкін у адзіноце. Мадам Малкін аказалася каржакаватай, усмешлівай ведьмай у ліловым. «Ідзеш у Хогвартс, любы», – перабіла яна, калі Гары пачаў гаварыць. «Ты тут знойдзеш усё, што трэба, і, дарэчы, у нас тут яшчэ адзін малады чалавек прымярае форму». У глыбіні крамы на ўслончыку стаяў хлопчык з бледным завостраным тварам, а іншая ведьма прышпілівала падол яго доўгай чорнай мантыі. Мадам Малкін паставіла Гары побач з ім на табурэт, надзела на яго праз галаву доўгую мантыю і стала падганяць даўжыню. «Прывітанне», – сказаў хлопчык. «Таксама ў Хогвартс?» «Так», – кіўнуў Гары. «Мой тата ў суседняй краме набывае падручнікі, а маці глядзіць чароўныя палачкі на тым канцы вуліцы», – паведаміў хлопчык. У яго быў сумны манатонны голас. «А потым я пацягну іх глядзець гоначныя мётлы. Не разумею, чаму першакурснікам нельга мець уласныя мётлы. Думаю, што абхітру бацьку, і ён набудзе мне адну, а я ўжо як-небудзь цішком пранясу яе ў школу». Гары міжволі успомніў пра Дадлі. «А ў цябе ёсць мятла?» – працягваў хлопчык. «Не», – адказаў Гары. «А ты ў квідыч увогуле гуляеш?» «Не», – зноў адказаў Гары, запытаўшы сябе, што за штука гэты квідыч. «А я гуляю. Тата гаворыць, гэта будзе злачынствам, калі мяне не выбяруць гуляць за мой каледж, і я з ім згодны. Ты ўжо ведаеш, у які каледж ідзеш?» «Не», – з кожнай хвілінай Гары адчуваў сябе яшчэ больш дурнем. «Ну, увогуле ніхто дакладна не ведае, але я ўпэўнены, што патраплю ў Слізерын. Уся сям'я там вучылася. Ты толькі ўяві, калі размяркуюць у Хафлпаф, я збягу са школы, а ты?» Прамыкаў Гары, шкадуючы, што не можа сказаць нічога больш змястоўнага. «Ты толькі паглядзі на гэтага дзядзьку!» – усклікнуў раптам хлопчык, кінуўшы ў бок вітрыны. Там усміхаўся Хагрыд, які трымаў у руках два вялікія ражкі марожанага і быццам тлумачыў, чаму не можа ўвайсці. «Гэта Хагрыд», – сказаў Гары, задаволены, што ведае хоць нешта, чаго не ведае непрыемны хлапчук. «Ён працуе ў Хогварце». «А-а-а», – прамовіў хлопчык. «Я аб ім чуў, ён некі слуга там». «Ключнік і ляснік», – удакладніў Гары. Хлапчук з кожнай секунды падабаўся яму ўсё менш і менш. «Так, сапраўды, я, як чуў, ён некі дзікун, жыве ў хаціне на тэрыторыі школы, часам напіваецца і пачынае чараваць, а заканчваецца ўсё тым, што ён падпальвае ўласны ложак». «Я думаю, ён славны», – холадна парыраваў Гары. «Няўжо», – вымавіў хлопчык злёгку кпліва. «А чаму ты з ім? Дзе твае бацькі?» «Памерлі», – коротка адказаў Гары. Яму не хацелася абмяркоўваць гэтую тэму з хлопчыкам. «А, прабач», – сказаў той. Яго словы не гучалі, так быццам яму і сапраўды было шкада. «Але яны былі з нашых, так?» «Яны былі чараўнікі, калі ты гэта маеш на ўвазе». «Я думаю, тых, хто не з нашых, увогуле прымаць нельга, а ты? Яны ж не такія, іх не так выхоўвалі, яны нічога не ведаюць пра нас. Уяўляеш, некаторыя нават не ведаюць, што такое Хогвартс, пакуль не атрымаюць ліст. Мне падаецца, трэба прымаць дзяцей толькі са старажытных чароўных сем'яў. Дарэчы, як твоё прозвішча?» Але перш чым Гары паспеў адказаць, мадам Малкін сказала: «Вось і гатова, любы». І Гары, узрадаваны нагодай спыніць гутарку, саскочыў з табурэткі. «Добра, убачымся ў Хогварце», – прадоўжыў хлопчык. Гары моўчкі еў марожанае, якое прынёс Хагрыд, малінава-шакаладнае з арэшкамі. «Што здарылася?» – спытаў Хагрыд. «Нічога», – склусіў Гары. Яны спыніліся купіць пергамент і пёры. Пры выглядзе чарніл, якое змяняла колер у працэсе напісання, Гары крыху павесялеў. Калі яны выйшлі з крамы, ён спытаў: «Хагрыд, а што такое квідыч?» «Халера, Гары, я і забыўся, які ты ў нас цёмны. Нават пра квідыч не ведаеш». «Не трэба, я і так сябе жудасна адчуваю», – змрочна сказаў Гары і распавёў пра бледнага хлопчыка ў краме мадам Малкін. І яшчэ ён сказаў, што дзяцей з сем'яў маглаў не павінны нават прымаць. «Ты не сям'і маглаў. Ведаў бы ён, хто ты такі, да ён з пялюшак пра цябе чуў, раз у самога сям'я чараўнікоў. Ты ж бачыў, што адбывалася ў дзіравым катле, калі ты там з'явіўся. І ўвогуле, што ён у гэтым разумее? Некаторыя з лепшых, якія мне сустракаліся, часцяком аказваліся прыроднымі маглымі. Ды ўзяць хоць тваю маці і параўнаць з сястрою». «Дык што такое квідыч?» «Ну, гэта наш спорт, спорт чараўнікоў. Гэта як футбол у маглаў і балельшчыкаў куча. У яго гуляюць у паветры на мётлах, і там чатыры мячы. Увогуле, так адразу правілы не растлумачыш». «А што такое слізерын і хафлпаф?» «Каледжы ў нас у школе, іх чатыры, кажуць у хафлпафу. Адны дурні, але...» «Б'юся аб заклад. Я апынуся ў хафлпафу», – сказаў Гары маркотна. «Ну, ўжо лепш у хафлпафу, чым у слізерын», – змрочна вымавіў Хагрыд. «Усе чараўнікі, якія пайшлі па дрэнным шляху, вучыліся ў слізерыне. Ды і сам ведаеш, хто таксама». «Вал... Ой, прабач, гэта значыць, сам ведаеш, хто таксама вучыўся ў Хогварце?» «Даўным-даўно», – адказаў Хагрыд. Яны набылі падручнікі ў краме «Флорыш і Блоц», дзе паліцы да самай столі былі застаўленыя кнігамі самых розных памераў. І вялізнымі, як пліты бруку, абцягнутымі ў скуру, і малюсенькімі, памерам з паштовую марку ў шаўковых вокладках, і кнігамі, поўнымі загадкавых сімвалаў, трапляліся нават кнігі з пустымі старонкамі. Нават Дадлі, які ніколі нічога не чытаў, аддаў бы што заўгодна за магчымасць паглядзець на некаторыя з гэтых кніг. Хагрыду ледзь не сілай давялося адцягваць Гары ад даведніка, як наслаць праклён і абараніцца ад яго. Зачаруйце сяброў і затлуміце ворагаў самымі сучаснымі помстамі: выпадзенне валасоў, ватныя ногі, заліпанне языка і многае-многае іншае прафесара Віндіктуса Вірыдыяна. «Я хацеў даведацца, як наслаць праклён на Дадлі». «Ідэя не дрэнная, ды толькі табе нельга чараваць у свеце маглаў, хіба што ў асаблівых абставінах», – сказаў Хагрыд. «І ўвогуле ты пакуль не можаш наслаць праклён. Табе да гэтага вучыцца і вучыцца». Хагрыд таксама не дазволіў Гары набыць кацёл з чыстага золата, сказана алавяны, але затое яны набылі вельмі сімпатычныя шалі для ўзважвання інгрэдыентаў зелляў і складны медны тэлескоп. Потым яны наведалі аптэку, дзе было настолькі чароўна, каб змірыцца з жахлівым пахам сумесь тухлых яек з гнілой капустай. На падлозе стаялі бочкі з некай слізю, на паліцах грувасціліся збаны з зёлкамі, сушаным карэннем і яркімі парашкамі. Са столі звісалі пучкі пёраў, нізкі клыкоў і загнутых кіпцюроў. Пакуль Хагрыд распытваў чалавека за прылаўкам аб базавых кампанентах для падрыхтоўкі зелляў, Гары ўважліва разглядаў сярэбраныя рогі аднарога, 21 галеон за штуку, і маленечкія, бліскуча чырвоныя вочкі жукоў, 5 кнатаў шуфлік. Пасля аптэкі Хагрыд яшчэ раз праверыў спіс. «Так, засталася палачка. А, яшчэ падарунак на дзень нараджэння». Гары адчуў, што чырванее. «Табе не абавязкова». «Я ведаю, што не абавязкова. Паслухай, я набуду табе якую-небудзь жывёліну. Толькі не жабу. Жабы ўжо даўно не ў модзе. Цябе засмяюць. А кошак я сам не цярплю. Я ад іх чыхаю. Я табе саву падару. Усе дзеці хочуць саву, да таго ж карысць ад іх, яны пошту носяць. Праз 20 хвілін яны ўжо выходзілі з імперыі соў Айлапса, дзе было цёмна, чуўся шоргат крылаў, і адусюль зіхацелі яркія, як каштоўныя камяні вочкі. Гары нёс вялікую клетку з прыгожай беласнежнай савой, якая моцна спала, засунуўшы галаву пад крыло. Гары без перапынку дзякаваў Хагрыду, заікаючыся амаль як прафесар Квірл. «Ды нічога», – хрыпла адмахнуўся Гагрыд. «Не думаю, што дурслі цябе завальвалі падарункамі». «Ну ўсё, зараз далі Вандара». Выключнае месца, каб набыць палачку, а табе патрэбна самае лепшае. Чароўная палачка. Вось чаго Гары чакаў з нецярпеннем. Гэтая апошняя крама была цесная і некая занядбалая. Залатыя літары на шыльдзе, якія абвяшчалі алевандары, вытворцы чароўных палачак з 382 года да нашай эры, даўно аблупіліся. На запыленай вітрыне, на выгралай пурпурнай падушцы, ляжала адна адзіная палачка. Калі яны пераступілі парог, дзесьці ў глыбіні крамы зазваніў званочак. Унутры крама аказалася малюсенькай і пустой, калі не лічыць танканогага крэсла, на які Хагрыд тут жа плюхнуўся. У чаканні гаспадара Гары адчуў сябе як у бібліятэцы з вельмі строгімі правіламі. Ён праглынуў 1000 толькі што прыйшоўшых яму на розум пытанняў і стаў моўчкі глядзець на 1000 вузкіх кардонак, акуратна складзеных у стосы аж да столі. Чамусьці па спіне ў яго пабеглі мурашкі. Здавалася, сам пыл і таямнічая цішыня ў гэтым памяшканні звінелі ад магіі. «Добры дзень», – вымавіў прыемны голас. Гары падскочыў. Хагрыд, пэўна, таксама падскочыў, таму што пачуўся гучны трэск, і ён паспешліва ўстаў з танканогага крэсла. Перад імі стаяў пажылы чалавек, вялікія бляклыя вочы якога свяціліся ў змроку крамы, як два поўныя месяцы. «Прывітанне», – няўдала павітаўся Гары. «О, так», – сказаў стары, – «так, так. Я меркаваў, што неўзабаве ўбачу вас, Гары Потар. У вас вочы вашай маці. Падумаць толькі, здаецца, толькі ўчора яна сама была тут, купляла сваю першую чароўную палачку. Іва, 10 цаляў з чвэрцю, гнуткая. Добрая палачка, каб чараваць». Містер Алевандр падышоў бліжэй да Гары. «Хоць бы ён міргнуў», – падумаў пра сябе Гары, бо ад серабрыстых вачэй старога яму стала не па сабе. «А ваш тата, у сваю чаргу, аддаў перавагу палацы з чырвонага дрэва. 11 цаляў, пластычныя, крыху мацнейшыя, чым у тваёй маці, добра падыходзіць для ператварэнняў. Я сказаў, што бацька аддаў перавагу, але насамрэч, вядома ж, палачка сама выбірае». Містер Алевандр падышоў так блізка, што яны з Гары амаль дакрануліся насамі. Гары нават бачыў сваё адлюстраванне ў затуманеных вачах старога. «А, вось куды!» Доўгім белым пальцам містер Алевандр дакрануўся да зігзагападобнага шрама. З засмучэннем вымушаны прызнаць, што «гэта я прадаў палачку, якая зрабіла гэта», – ціха сказаў ён. «13 з паловай цаляў, так. ціс. Магутнае, вельмі магутнае і ў дрэнных руках. Калі б я ведаў, што яна выйдзе ў свет для таго, каб... Ён пакруціў галавой, але нарэшце заўважыў Хагрыда, і Гары уздыхнуў з палёгкай.